CHCHFM. סטודנטים ברדיו החינוכי של בית הספר לתקשורת, המכללה למנהל, בכל ישראל. שלום שלום, יום ראשון, 20:00, מסיבה חופשית. כל הקמפוס 106 FM, היום יש לנו אורח מיוחד והזוי, רוני מסאטל באטל. ינגן לנו סט שיתחיל ככה בפרוגרסיב, קצת מינימליזם, ואז יעלה לעניינים קצת יותר מפגיזים. יש כאלה שקראו לזה טרנס, יש כאלה מוזיקה פסיכדלית חופשית. כמובן שיהיה פלייליסט באתר www.106fm.co.il. המפיקה מאיה אונגר, יאללה, ניתן למוזיקה לדבר.

שפעים. סטודנטים ברדיו החינוכי של בית הספר לתקשורת, מכללה למנהל וכל ישראל. כל הקמפוס, 106 FM. Thank you. I want 106 FM, כל הקמפוס, עוד מסיבה חופשית מסתיימת לה. תודה רבה לרוני מסאטל בטל, היה פסיכדלי, תענוג. www.106fm.co.il, אתר המולטימדיה שלנו, כמובן שיהיה פלייליסט. תודה רבה למאיה אונגר שמפיקה את העניין. אנחנו נתראה בשבוע הבא במסיבה חופשית. אני ברק חיון, אני אוהב את כולכם.